ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सोम सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पारम सहगण ललिता श्री विशाखान्विता उल्लल बल्लव ललिमा धर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्लीमालम हरिर्हलीष्कोल्लसुपत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये भवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनयुक्त दयावलोको हे भक्ति सुमति रघुनाथ दास श्रीजी मुर्मे पदे दयामुद्रा पुनः वृंदावन बिहारी लाल की जय। पारमंडल श्रेणी भक्त सामो सिंह जिसमें श्री गुरु गोस्वामी जी निरूपण कराए के शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्यवाद रुचि विश्चित मासन्य कृदसौ भावोच्च भगवत भक्ति कोई महातत्व की भक्ति नहीं है, वह विशुद्ध सत्वात्मक है, वह बुद्धि का एक विलास नहीं है। चिन्मय स्वरूपा श्री राधारण विशुद्ध सत्व उसकी सारांश रूप में आह्लादी के सारांश रूप में श्री राधारानी है। उनकी प्रीति का ही एक अंश श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में किसी किसी भाग्यशाली खरों जनसंख्या है विश्व की, उसने बहुत कम 1% आधी प्रतिशत जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के हृदय में कभी श्री भगवत भक्ति आविर्भूत होती है चिन्मय, परंतु मन की वृत्ति में आविर्भूत होकर के वह मनोवृत्ति जैसी लगने लगती है। तत्वतः वो मनोवृत्ति है नहीं, तत्वतः वह चिन्मय है, परंतु लगती है कि जैसे वो मनोवृत्ति हो गई। बाबा पूछ रहे थे तो वो मनोवृत्ति हो जाती है। अब जब भक्ति आई, भक्ति का बीज बोया गया और उसे साधन भक्ति के द्वारा किसी ने सींचा, तो सींचने पर वो ही साधन भक्ति कहीं भाव भक्ति के रूप में विकसित होगी। अब जब भाव भक्ति के रूप में विकसित होगी तब साधक में इतने गुण आएंगे ये निरूपण करेंगे। शांति अव्यर्थ कालत्वम ये प्रसंग कल का चल रहा, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंद सुबुत्कंठा नाम गांधी सदा रुचि आसक्ति स्तर गुणाक्षाने प्रीति स्तर वस्त्र स्थले इत्यादि भावासु जाति रक्तिर कुरे जात भावान कुरे जाए। माने भगवत भक्ति जो 13 मूल प्रवृत्तियां हैं वो मूल प्रवृत्तियों में भगवत भक्ति नहीं, जो इंस्टिंक्ट हैं मनोविज्ञान के उनमें भगवत भक्ति नहीं। परंतु भगवत भक्ति एक चौथेवी मनोवृत्ति बनकर के कहीं भक्त के वो प्रतीत होने लगती है, सामान्य व्यक्तियों को प्रतीत होने लगती है। और जब वो भक्ति आ जाती है, भाव भक्ति आ जाती है, तब शांति अव्यर्थ कालत्व, शांति माने कष्ट को सहन करना, अव्यर्थ कालत्व समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए, एक मिनट भी, विरक्ति विषयों से विरक्ति, मान शून्यता माने अभिमान शून्यता, आशाबंद श्री किशोरी जो कभी तो कृपा करेंगी, ये आशा समुत्कंठा, हाय मेरे ऊपर कब कृपा होगी, नाम गान में सदा रुचि, ये आसक्ति सद्गुणाक्षा में श्री कृष्ण के गुण गायन करने में आसक्ति और प्रीति स्तर वस्त्र स्थले धाम के साथ में प्रीति, ये नौ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। नौ जेस्चर्स, नौ लक्षण साधक में उत्पन्न हो जाते हैं, जाते भावन को ले जाते। इनमें आज वर्णन कर रहे हैं नाम गाने समुत्कंठा, समुत्कंठा जो है ये 36वां श्लोक, यही है ना। और अच्छा मान शून्यता 32वां श्लोक, उत्कृष्टत्वेपि अमादित्वं कथिता मान शून्यता। एक भक्त महा उत्कृष्ट है, सारे गुण उसमें प्रतिभा विद्यमान है, उसमें मनीषा विद्यमान है, परंतु उत्कृष्ट होने पर भी उसमें अभिमान नहीं, तो सारे गुण विद्यमान होने पर भी विद्वत्ता रचनाशीलता ये सारे गुण विद्यमान है, परंतु फिर भी उसमें अभिमान ना होना, ये मान शून्यता कहलाता है। तो जब रति उत्पन्न हो जाती है, मन कृष्ण प्रेम का पूर्व आभास उत्पन्न होता है, तो वो श्रेष्ठ होने पर भी उसमें अभिमान नहीं आता है, नहीं तो तनिक से ही गुण आने पर व्यक्ति में अभिमान आ जाता है, भक्त में अभिमान नहीं आता है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि हरौ रति बहन ऐशो नरेंद्राणाम शिखामणि भिक्षाम अटन अरिपुरे स्वपाकम अप्रबंधक। आहा, ये मान शून्यता का दृष्टांत दे रहे हैं कि ये जो राजा है नरेंद्राणाम शिखामणि, राजाओं का मुकुटमणि है, परंतु मुकुटमणि होते हुए भी हरव रतिन वाहन श्री कृष्ण में जब तक जैसे ही इसके हृदय में रति उत्पन्न हुई, भिक्षाम अटन अरपुरे, ये शत्रु के पुर में भिक्षा मांगने के लिए चला गया, शत्रु के पुर में वैसे भी जाएगा कितना उसका अभिमान खंडित होगा, तो अपने स्वाभिमान को छोड़ करके शत्रु के पुर में भिक्षा मांगने के लिए ये राजा जा रहा है माधुपुर करने के लिए, और स्वपाकम अपबंधन, जो स्वपच है उसको भी वंदना कर रहा है, तो है तो बड़ा कठिन काम। पर श्री भगवद गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं कि गभी हस्ती स्वपाके च, वो श्लोक है कि जब ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो सर्वत्र इष्ट का दर्शन करता है, और चोर हाथी गाय स्वपच इन सबको भी प्रणाम करता है, इनको भी प्रणाम करे, तो बड़ा कठिन बात है, ये कैसे किया जाएगा, इतना झुकना ये बड़ा कठिन है। तो जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले हैं वे तो प्रणाम कर लेंगे, परंतु जो नहीं है उसके लिए भी एक आदर्श जरूर रखा गया है कि उपाधि के कारण हमारे हृदय में द्वेष है, उपाधि से मुक्त हो जाएंगे आत्मदर्शन करेंगे तो द्वेष नहीं रहेगा, वहाँ आत्मा जो है वह परम पूजनीय नहीं हो जाएगी इस दृष्टि से। तो ये जो राजाओं का शिखामणि है यह शत्रु के पुर में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है। हमारे वृंदावन में लाला बहु बहुत सारी जमीन जो थी वो लाला बहू की थी, और रंग जी का जब मंदिर बना तो रंग जी के मंदिर का परपोटा में लाला बहू को जमीन दबा दी गई, तो परपोटा में रंग जी के मंदिर को जमीन दबा ली, इस बात को लेकर के मुकदमाबाजी भी हुई। फिर बात चल रही है, किसी ने समझाया कि अरे ठाकुर जी के लिए ही तो नहीं है, वो भी मंदिर है, तुम्हारे भी जमीन है, ठाकुर जी के काम में नहीं है, ज्यादा झगड़ा इसको क्यों बढ़ा रहे हो। अब लाला जी का मंदिर जो है वो मंदिर का एक कोना दबता है, वो बहुत छोटी सी परिक्रमा की, तो वो रंग जी का वो आ जाता है पीछे परपोटा, तो वहां पर करोड़ जी बैठे हुए हैं उसको परपोटा को उठा। एक दिन श्री लाला बाबू सिद्ध कृष्णदास बाबा तात्पा उनके पास में गए, उनके शिष्य थे मानसिकंदा के जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जी थे उनके शिष्य थे, और बाबा से बोले कि बाबा जान क्या बात है, भजन करने के लिए बैठते हैं तो मन उचाट होता है, भजन मन लगता नहीं, माला हाथ में लेते हैं और उचाट मन होता है। तो बाबा बोले कि किसी कोई गांठ तुम्हारे हृदय में है उसको निकाल दो। बोले गांठ तो कोई नहीं है, बोले है कोई, जरा विचार करना। तो उनके मन में आया और बाबा से कही, बोले बाबा हाँ एक गांठ है, वो हमारी जो जमीन दे दी उस जमीन को दबा दिया है, इसलिए कहीं लक्ष्मीचंद सेठ जी के साथ में है तो इस गांठ अभी बनी हुई है, मुकदमा भले हमने छोड़ दी वो जमीन पर कहीं ये तो है कि उन्होंने हमारी जमीन जमा हमारी जमीन को दबा ली और हमसे आकर के प्रार्थना नहीं की और मांगते तो हम दे देते, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती रही। तो बाबा बोले कि एक काम करो, एक दिन मां धूपन करने के लिए उनके यहाँ पर चले जाओ, या अरेपुर शाम आकर बात कर रहे हैं, शत्रुपुर में भिक्षा मांगने की बात करें, बोले माँ धूपन करने के। तो लाला तो बाप वो हो गए, माने बाबा जी बन गए थे उस समय, वेद धारण कर लिया था, वृंदावन आ गए थे और सब कुछ छोड़ करके बेला दिन लगाओ बड़े प्रसिद्ध हैं, कलकत्ता में बहुत बड़ा काम है और वो जो धोवन है वो कह रही है कि हमको पैसा दे दो, मेरी नाम निकल रही है अमर बेटा के। तो उसने कहा कि जल्दी से दो नाम निकल जाएगी, फिर दो घंटे बाद देखना पड़ेगा, संध्या हो जाएगी, मैं अटक जाऊंगी, पल्ली पाल नहीं जा पाऊंगी, दूसरे घर नहीं जा पाऊंगी। और ये बाकी ही उनको ऐसा चुभ गया, तुम्हार बेला गए हमार भी बेला गई, तेरी नाम निकल गई है मेरी भी नाम निकल गई। और केवल इतना सा विचार करके वो धोवन के जो वचन थे उन वचनों को सुन करके सारा राजपाट छोड़ करके और लालू वृंदावन चले आए। और यहाँ श्री कृष्णदास तात्पा उनकी शरणागति लेकर के ग्रहण हुए, विराजमान हुए, फिर अपनी सारी संपत्ति जो है वो श्री लाला को प्रदान कर दी, और बहुत बड़ा जो जमींदारी थी वो जमींदारी लालाओं के मंदिर की जमींदारी रही। हमारी कई पीढ़ियों से श्री जगन्नाथ लालाओं के मंदिर में, जब से लालाओं मंदिर स्थापन हुआ तब से बड़ों की वहाँ पर सेवा थी, श्री श्री भगवत की संध्या के समय रात जब शायद भोग आ जाता था उस समय मूल पाठ करने के लिए जाते थे, दादाजी बाबा जी हमारे पितामह सब लोग जाते थे। फिर बात में तो मान लो बहुत दूर पड़ गया, इसलिए जाने में पड़ गया सुविधा हो गई, सेवा छूट गई, सेवा में मिलता कुछ नहीं था, बहुत थोड़ा उस समय थी जैसे 11 रुपये महीना या 5 रुपये महीना या 10 रुपये महीना, ऐसी ऐसी सारी का वो थी। तो 11 रुपया महीना मिलता था, ये हमने माने वहाँ कई दफे माने वो सेवा उठाई लाल दस्त करके और सेवा उठाते 11 रुपये महीना मिलता था, महीना में 11 रुपये ये आपका हमारे जीवन की बात है। 40 साल हो, 40-50 वर्ष पहले मैंने खूब खूब लालावती के मंदिर, तो श्री लालावती के मंदिर कैसी और पुरानी सेवा थी, तो पुरानी तो उनसे राजा भरतहरि भी शिवजी प्रसन्न हुए, शिवजी से नहीं मांगे थे कि मैं सम्मान से भिक्षा नहीं मिले, हाँ ऐसे मांगे थे राजा भरतहरि, हाँ भाव तो ये ये गए, तो जिस समय क्षेत्र बांटते थे तो किसी ने कहा लाला बाबू आ गए, लक्ष्मीचंद जी से कहा, लक्ष्मीचंद जी रण जी का जब मंदिर बनता था उस समय लक्ष्मीचंद जी अपने हाथ से मजदूरों के साथ में सेवा करते थे, श्रमदान करते हुए विराजमान होते थे और खम्भों को पकड़ करके इतना बड़ा मंदिर बना, खम्भों को खुद उठाते थे कंधे पर मजदूरों के साथ, और मथा का द्वारकाधीश का मंदिर बनाया, तो द्वारकाधीश के मंदिर में पेड़ा था, मंदिर कहीं जगह नहीं मिल रही थी और वहां पर चौबे जी की बगीची थी, ये चौबीस जी अपनी बगीचे हमको दे दो, मंदिर थोड़ा ठीक बन जाएगा, परिक्रमा कट रही है, परिक्रमा पूरी हो रही है, मेरे को पूरा मंदिर बहुत टेढ़ा जा रहा है, तो चौबीस जी अटक गए, बोले हमको चांदी के सिक्के जो हैं वो रख करके नाप करके पूरी जितनी जमीन है उसमें चांदी के सिक्के बिछा करके फिर हमारी बगीचे जो है तब हम तुमको दें। अब चांदी के सिक्के जब बिछा दिए तो फिर लोग भर गया, बोले इसमें बीच में जो जगह रहेंगे वो भी भरो, तो उसके ऊपर भी रखवाए उसके ऊपर भी रखवाए चौबे जी ने, फिर वो बगीचे थी, वो पीछे वाला जो दरवाजा है वो दरवाजा वो बगीचे का ही है उसका, फिर द्वारकाधीश का मंदिर, तो द्वारकाधीश का मंदिर और वृंदावन में श्रीरंग जी का मंदिर, ये दोनों लक्ष्मी जी से थी बनवाए, तो क्षेत्र बढ़ता था, तो क्षेत्र बढ़ते समय जिसमें गए तो किसी गुमास्ता ने कही कि लाला बाबू आ गई, खेत तो कोई सेवक बांट रहा था रोटी, और सेठ जी से कहा कि मैंने देखा कि इधर की तरफ भी लाला बाबू आ रहे और अचला कंथा बिल्कुल बाबा जी वेश में है, भेद धारण के हुए आ रहे, तो उन्होंने सेवक को हटाया और सेवक आधी रोटी देता था माधुक में, रोटी के टुकड़ा करके आधी रोटी दी जाती थी, तो निकला रोटी मुझे दे, और रोटी लेकर के सेठ जी पीछे हाथ करके छपा करके रोटी बैठ गए, और लाला आए गुरुदेव की आज्ञा अपने मन की गांठ निकालनी है, इसलिए राधे श्याम कहकर के झोली जो आगे की, और उन्होंने वही आधी रोटी लक्ष्मीचंद सिंह जी ने जब माधुपी में उनको दी उनके सामने ही खड़े होकर के उन्होंने खा ली, श्री लक्ष्मीचंद सिंह जी उनके चरणों में गिर गए और दोनों मिले हृदय का व्यय और खूब फिर भजन सिद्ध हो गया, अष्टकालीन लीला वो सिद्ध हो, तो वही है भिक्षाम अटन अरिपुरे, शत्रु के पुर में भी भिक्षा ग्रहण करता हुआ ये दूल्हा है नरेंद्र नाम शिखामणि, और स्वपाकम अपनी वंदते, स्वपाक को भी वंदना करा है, ये स्वपच को वंदना करना ये तभी होगा जबकि सर्वत्र ब्रह्म भाव उत्पन्न हो जाएगा, और आशावंद आशावंदो भगवतः प्राप्ति संभावना दृढ़ा, ठाकुर एक ने एक दिन तो कृपा करेंगे ही, ये जो दृढ़ प्राप्ति की संभावना, इस संभावना का नाम ही आशावंद, जैसे श्रीमद् प्रभुपाद नाम ये सनातन गोस्वामी जी का श्लोक है, न प्रेमा प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपेवा जो अथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जात अप्यस्ते वा हीना खाधिक साधिके तथा प्याच्छेद्य मूला सती हे गोपी जन बल्लभ व्यथयते हा हा मदा शैव मां। बोले हे गोपी जन बल्लभ, आप हीन जनों के भी ऊपर कृपा करने वाले हो, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरी जो वासना है कि आपकी कृपा मिले, ये आपके द्वारा अवश्य है। और इतने में स्वाभाविक पशु लीला में यदि कोई हरण का चिन्ह झुंड या एक दो हरण या एक हरण भी उस ओर बढ़ता है तो वो आनंदित होकर के नाचने लगता है, आहा जरूर देखो कृपा होगी, ये हरण आ रहा है, ये सुंदर मुझे शकुन प्राप्त हो रहा है या लक्षण प्राप्त हो रहा है। और हरण आते आते और यदि मुड़ जाए तो दुखी हो जाता है, हाँ मैं इतना दुखी पापी हूँ कि ये हरण भी मेरे शरीर के भगवत विमुख तो उनके साथ में संग करना नहीं चाहता। तो इस तरह की जो लक्षण है वे लक्षण तो छोटी छोटी चीजों में कहीं कृष्ण कृपा का तत्कृपा से समीक्ष मानो उसको सहजने का प्रयास करने लगता है। तो समुत्कंठा निज इष्ट लाभ के लिए अत्यंत लोभ प्राप्त करना, ये अब कृष्ण करणामृत में कह रहे हैं आनंबराश्रित भ्रुवो रुचिरता रुचिरता अक्षीण पक्षांकुरे आलोलाम अनुरागिनोर नयनो आर्दा मृदौ जलपते आताम्राधर मृते मतकला ममलान वंशी स्वने आशास्ते मम लोचनम वृशिशो मूर्ति जगत मोहन के जिनकी आनम्रा आनम्राम अस्त भ्रभो आनम्राम अस्त भ्रभो रुचिरता अक्षीण पक्षवान को श्री कृष्ण उनके भ्रुक्ति आनम्राम कुछ झुकी हुई है, भौहें कुछ टेढ़ी, आनम्राम अस्त भ्रभो रुचिरता अक्षीण पक्षान को उनकी पलकें जो हैं वे अक्षीण बड़ी बड़ी बरौनी शोभा को प्राप्त हो रही हैं और बरौनियाँ वे ऊपर उठी हुई हैं। तो अक्षीण पक्षमानपुर पक्षांकुर जो है वो अक्षीण होकर के माने क्षीण नहीं है माने विशाल, उनकी बरौनियाँ शोभा को प्राप्त हो रही हैं, आँखों के जो बाल हैं पलकों के वो बड़े और आलोलाम अनुरागिणो नयनो आर्द्रा मृदौ जलपते और उनके नेत्र जो हैं आलोलाम अनुरागिण नयनो दोनों नयों नयनों में अनुराग जो है वो अनुराग विशेष रूप से चंचल नयनों में कहीं प्रकट हो रहा है। और आर्द्रा मृदौ जलपते उनकी मधुर बोली जो है वह आर्द्रता से भरी हुई है, रस से भरी हुई है। और आताम्राम अधराम मृते उनके ओठ अधराम मृत वो आताम्राम कहीं लाल रंग के सुशोभित हो रहे हैं, तांबे के रंग के उनके ओठ सुशोभित हो रहे हैं। और मदकलाम अम्लान वंशी स्वने और उनके वंशी स्वन में बंशी की जो आवाज है उसमें मद कला विराजमान है। ऐसे श्री कृष्ण की भौं में कृष्ण के पक्षांकुर में कृष्ण के नयनों में कृष्ण के जलपित में उनके अधरामृत में उनके बंशी नाद के प्रति मेरे हृदय में आशा उत्पन्न हो रही है। जहां विषयाधिष्ठान के रूप में श्री कृष्ण की मधुर माँ का वर्णन किया गया, जिस चीज में चित्त लगता है वो भी अधिकरण कहलाता है, आश्रय कहलाता है। तो यहाँ जो विषयाधिष्ठान के रूप में, तो जो सप्तमी विभक्ति है वो कई तरह से होती है। कभी होती है जैसे धरती के ऊपर खड़े हैं तो पृथ्वी आधार हो गई, कभी श्री राम जानकी जी के प्रति अनुरक्त हैं तो जानकी जी विषय हो गई, वहां पर सप्तमी विभक्ति। तो जानक्याम, जानकी में वे प्रीति रखते हैं, रति प्रकट कर रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं। तो यहां पर आशास्ते, मैं आशा कर रहा हूं इतनी इतनी जगह में। श्री ब्रह्मंगल जो हैं वे प्रार्थना कर रहे हैं कि इतनी इतनी जगह में यहां विषय अधिष्ठान के रूप में उन सब वस्तुओं का अधिष्ठान, जो अपनी भावनाओं का विषय है उसका यहां वर्णन कर रहे हैं कि आनंदम अस्तभ्रो